け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 未来の世界よりやってきて成長し続けるとんでもない怪物セル。セルは悟空やベジータ、フリーザなどの細胞を集めてドクターゲロのコンピューターによって作られた人造人間だ。 私が17号、18号と合体すれば想像を絶するパワーの完全体になれる。そのために未来からやってきたのだ。18号と17号は必ず手に入れてみせる。お前たちには私が完全体になるのを邪魔しようとしてもどうにもならない。17号、18号と少しはマシに戦えるのがピッコロ一人ではな。太陽拳！うわぁ！ しまった！くそ！ 果たしてセルの野望を打ち砕くことができるだろうか。セル誕生の秘密。研究所の地下に何がある？ Tajemnica narodzin Komórczaka. Ot i cała historia. Wrócił do przeszłości, by zdobyć energię dwóch cyborgów, a kiedy już ją sobie przywłaszczy, zyska niezwykłą moc. Koniecznie musimy odnaleźć tę bestię i zlikwidować ją. Niełatwo będzie go złapać. Kiedy zorientuje się, że szatan serduszko jest silniejszy niż dawniej, nie pozwoli nam przyglądać się swoim wyczynom. Zechce nas zaskoczyć. Jeżeli nie zdołamy przeszkodzić mu w zdobyciu energii cyborgów, znajdziemy się w niezłych opałach. Może być gorzej. Zagrożone są nawet planety znajdujące się w pobliżu Ziemi. Pamiętajcie, że w jego stalowych żyłach płynie także krew Frezera. Moja niestety także. Po co z nim walczyć? Jeżeli chce załatwić tamte cyborgi, proszę bardzo. Zyskamy w ten sposób na czasie i coś wymyślimy. Niech sobie będzie kim chce, ja się nim zajmę. Nie lekceważ jego siły. Przecież nie udało ci się pokonać C-18. Zdajesz sobie sprawę, jaką będzie miał moc, gdy zdobędzie energię dwóch cyborgów? Nie zwracaj się do mnie tym tonem. Wiem wszystko. Mam cię uczyć dobrych manier? Ha! Nikogo ani niczego się nie boję. Żaden tak zwany superwojownik nie dorasta mi do pięt. Tym razem chyba trochę przesadziłeś. Nie, mój chłopcze. Dowiodę tego. Dla mnie to bułka z masłem. Zajmę się sprawą na swój sposób. Ciekawe, jak sobie beze mnie poradzicie. Co on miał na myśli? Nie jest już superwojownikiem? Superwojownik ma wszak potężne możliwości. Rozum mu chyba odebrało. Na pewno nie jest taki silny. To niemożliwe. Trunk. Słucham. Chciałbym cię o coś zapytać. Co by się stało, gdybyśmy użyli twojego wehikułu czasu, by cofnąć się w przeszłość i zniszczyć C-17? Byłoby to dobre dla przyszłości w tym wymiarze, ale dla nas tu i teraz nic by nie zmieniło. W takim razie nie warto lecieć do laboratorium doktora Giro, by zniszczyć oprogramowanie komputera, który pracuje nad stworzeniem komórczaka. Poczekaj, może warto zniszczyć komputer. W ten sposób ta podła bestia nie będzie przynajmniej zagrażać światu w jednym wymiarze. Oczywiście, wy trzej polecicie do laboratorium. Ja zostanę tutaj. Nigdy nic nie wiadomo. Zgoda. Szatanie serduszko, chciałbym zostać z tobą. Dobrze. Jeżeli nie uda wam się trafić na ślad komórczaka, lećcie na wyspę. Dzięki telewizji łatwiej będzie go zlokalizować. Dobra myśl. Do zobaczenia. Jak można być mocniejszym od superwojownika? To raczej nieprawdopodobne. Nie wyobrażam sobie tego. Ja też. Ale wszystko jest możliwe. Zwłaszcza w przypadku Vegety czy Songa. Songokan. Songon. Matka cię woła. Songokan! Songokan. Tu się schowałeś. Słusznie, mamy piękną pogodę. Cieszę się, że odrabiasz lekcję. Przygotowałam dla ciebie podwieczorek. Dzięki Bogu, że możemy tu mieszkać. To idealne miejsce do nauki. Cisza, spokój, nikt ci nie przeszkadza. Masz doskonałe warunki, by stać się prymusem. Pracuj, kochanie. Potem cię przepytam. Dobrze. Mamusiu, nie lubię cię oszukiwać. Ja marzę tylko o jednym. Chcę być duży i silny jak tata i chcę pomagać ludziom. Jak to się mówi, jaki ojciec, taki syn. Prawda, Songo? Ale zimno. Jak sądzisz, czy naprawdę istnieje podziemne laboratorium? Jak to sprawdzić? To proste. Patrz i rób to, co ja. Krillan, o co chodzi? Viens voir. Chodź, zobacz. Chyba coś znalazłem. Aha. Génie. Super. Qu'est-ce qu'on attend? Na co czekamy? Allons-y. Chodźmy. Attention. Uważaj. Nie martw się. Fantastycznie, udało się. Znaleźliśmy ten przeklęty komputer, przyczyny naszych kłopotów. Podejdź tu, to zdumiewające. Co takiego? Pozwól, że przedstawię ci naszego kolegę w stadium embrionalnym. A więc to małe coś urośnie i stanie się wstrętną bestią? Kiedy pomyślę, że pobrano nasze komórki, niedobrze mi się robi. Wkrótce embrion przekształci się w larwę. Następnie urośnie i przybierze postać robala, którego już znamy. Im więcej wypije ludzkiej krwi, tym więcej zyska sił witalnych i osiągnie dojrzałość. A nad całym procesem panuje ten komputer. Na co więc czekamy? Trzeba wysadzić w powietrze tę piekielną maszynę i to jak najszybciej. Poczekaj, niczego nie dotykaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Trzeba to wszystko jak najszybciej zniszczyć. Patrz, według tego zapisu to nie jest komórczak, ale C-17. Powiedziałeś C-17? Moja mama musi obejrzeć te plany. Być może poznamy słaby punkt C-17. Cudownie. Mowa, to genialna myśl. Może jeszcze coś znajdziemy, na przykład projekt komórczaka. Nie sądzę, to tylko rysunki. Dobra, zwiewajmy stąd, podpalmy to. Zgoda. Przeklęta maszyno, gdybyś wiedziała, ile cierpień przysporzyłabyś ludziom w przyszłości. Tu dois disparaître! na śmietnik. Żegnaj. Krillan, uciekajmy stąd. Dobra. I jeszcze raz. Wykonaliśmy dobrą robotę. Prawda, że mieliśmy szczęście, znajdując plany C-17? Chyba tak. Chciałbym cię o coś prosić. Mógłbyś przekazać te plany mojej matce? Nie polecisz do niej ze mną? Nie. Wolałbym potrenować z ojcem. Nigdy nic nie wiadomo. Może mówił prawdę. Chciałbym być silniejszy od superwojowników. Nie ma sprawy. Nie chciałbym krytykować twojego ojca, ale nie przypuszczam, by Vegeta ucieszył się na twój widok. Wiem. Prawdę mówiąc, ja sam nie mam wielkiej ochoty na to spotkanie, ale mój ojciec musi zrozumieć, że potrzebuje partnera do treningu. Tylko on może mi pomóc. Wiem, że nie będzie zachwycony tym pomysłem. Rozumiem. W takim razie powodzenia. Pilnuj ich dobrze. Możesz na mnie liczyć. Cześć. Cześć. Ale jadka, to z pewnością dzieło Komurczaka. To było do przewidzenia. Atakuje każdego napotkanego człowieka, wypija jego krew, by gromadzić energię życiową. Musiało się to stać niedawno, powinien być gdzieś w pobliżu. Trzeba go odnaleźć. Wyczuwasz coś? Nie, nic. Przeklęta bestia. Tam się coś dzieje, wyczuwam panikę. Delikatnie powiedziane. To w tym mieście. Spóźniliśmy się. Jest od nas szybszy. Niemożliwe. Spryciarz uciekł, kiedy tylko wyczuł, że się zbliżamy. Przecież on zna nasze myśli. Problem polega na tym, że jeżeli przestaniemy myśleć, stracimy sprawność działania. We'll be right back. Nic mi nie zrobicie. Możecie sobie długo rozmyślać. Ja tymczasem spokojnie poszukam sobie czegoś na deser. Mam dokładnie przestudiować te plany i znaleźć słabe punkty C-17 i innych cyborgów, żeby Komórczak nie przywłaszczył sobie ich możliwości. To wspaniały prezent. Te plany to kopalnia złota, mimo że rozumiem z nich tylko połowę. Gdyby doktor Giro poświęcił swój geniusz i inteligencję na rzecz pokoju, świat pławiłby się dziś w dobrobycie. Niemożliwe. Cyborg został zbudowany na podstawie danych pobranych z komórek ludzkich. Niewiarygodne. Ktoś, kto wykorzystałby jego prace naukowe, mógłby modyfikować proces rozwojowy komórek. Aha. Dopóki nie przestudiujemy całego materiału, nic nie stwierdzimy. Ale zdaje mi się, że to, czego szukamy, znajduje się w tych malutkich mechanizmach. Aha, zaraz wszystkiego się dowiemy, nie denerwuj się. Ale czas nagli. Kiedy będziemy na miejscu? Daleko jeszcze do domu Songa? Zbliżamy się. Komórczak to straszliwa bestia. Wciąż napada na ludzi i wysysa ich krew. Czy nasi przyjaciele zdołają przeszkodzić mu w odnalezieniu dwóch małych cyborgów? Jaki los czeka Songa? セルのやつをなんとかしねえと。悟空さん、病気が治ったばかりでもう戦う気なんか？冗談じゃねえだ。次回ドラゴンボール Z 悟空戦いへの目覚めスーパーサイヤ人を超えろ。やったー。本当